tarczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Miał zakaz prowadzenia pojazdów, policja zatrzymała kierowcę, który śmiertelnie potrącił na pasach 14-letniego chłopca. Hubert Hurkacz pokonany, wcześniej przegrała Iga Świątek. Od Polaków w turnieju finału w Sydney lepsi okazali się Amerykanie. Uwaga, będzie ślisko, ostrzegają synoptycy. Stołeczna policja zatrzymała sprawcę wypadku na przejściu dla pieszych, którym zginął 14-letni chłopiec. W momencie aresztowania 43-latek miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Podkomisarz Jacek Wiśniewski podkreśla, że zatrzymanie to efekt wspólnych działań policji i poruszonego tragedią społeczeństwa. Zgłaszali się świadkowie, wysyłali filmy, czy dzielili się materiałem z nagrań z rejestratorów jazdy chociażby i one wszystkie stanowiły ważny element, który policjantom pozwalał określić obszar, w którym może znajdować się pojazd. Sprawca wypadku miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa narkotykowe, a do tragedii na Warszawskiej Woli doszło w piątek późnym popołudniem. Kierowca dostawczego busa na przejściu dla pieszych potrącił 14-latka i uciekł, nie udzielając mu pomocy. Chłopiec zmarł w szpitalu. Amerykanie lepsi od Polaków w finale turnieju United Cup w Sydney. W drugim meczu turnieju mimo zaciętej trzysetowej walki Hubert Hurkacz przegrał z Taylorem Fritzem, a wcześniej gorycz porażki musiała przełknąć Iga Świątek, przegrywając z Amerykanką Coco Gauff, podsumowuje kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt. Amerykanie zagrali lepiej, po prostu byli dzisiaj lepiej dysponowani, bardziej rzetelna, regularna, popełniająca mniej błędów była Gauff. Wszyscy liczyliśmy na to, że Iga po raz kolejny weźmie ten ciężar gry na swoje barki. Tym razem się nie udało. Hubert walczył z całych sił, bardzo dobry mecz, zwłaszcza od końcówki drugiego seta. Ta forma Huberta coraz wyższa, rośnie, ale gdzieś tam w końcówce ostatecznie kilku punktów zabrakło. A w ubiegłym roku w finale United Cup Polska przegrała z Niemcami. Wieczorem, w nocy i nad ranem na drogach w całym kraju będzie bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia w związku z oblodzeniem i marznącymi opadami deszczu. Synoptyk IMGW Ewa Łapińska mówi, że niebezpiecznych dla kierowców zjawisk atmosferycznych należy się spodziewać od godziny 18. Opady tego deszczu marznącego w nocy zaczną się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Już około godziny 18 możemy się takiego zjawiska spodziewać. I stopniowo około północy na trasie Szczecin-Łódź-Rzeszów, nad ranem mniej więcej Toruń-Warszawa-Zamość, także nad ranem w centralnej Polsce będzie bardzo ślisko. Więcej informacji o pogodzie po serwisie. A z epizodem zimowym mierzy się dziś spora część Wielkiej Brytanii, od Irlandii Północnej po Anglię. Pozamykano niektóre drogi, są duże problemy na lotniskach, a w niektórych domach brakuje prądu. Adam Dąbrowski. Już w nocy w wielu miejscach kierowcy musieli przedzierać się przez śnieg i lód. Niektóre drogi w północnej Anglii są zamknięte. Brak prądu to kolejny problem. Służby nadal usuwają awarie, na przykład w okolicach Swansea czy w Cornwallie. W kilku miejscach, szczególnie w środkowej i północnej Anglii, obowiązuje pomarańczowy alarm śniegowy. Jeżeli możecie, zostańcie w domach, apelują służby. National Rail wydało ostrzeżenie dla pasażerów kolei. Opóźnienia i anulowane połączenia są bardzo możliwe. Na Heathrow i Stansted oraz w Belfaście opóźnienia, ale to nic w porównaniu do Bradford, Leeds, Liverpoolu i Manchesteru. Jeżeli podróżują Państwo z lub do Królestwa, rada jest prosta. Trzeba sprawdzić status lotu na stronie przewoźnika. Według prognoz temperatura ma się w wielu miejscach podnosić. Oznaczałoby to, że uciążliwe przestaną być śnieg i lód, ale efektem ubocznym mogą być podtopienia i ulewy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Żywa choinka w święta zapewnia nam świąteczną atmosferę, a po świętach też może się przysłużyć. Jest materiałem biologicznym, mówi dr Agnieszka Pierścińska z Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Jeżeli jest to choinka cięta, to możemy pozyskać z niej stroisz, czyli odciąć gałązki i wykorzystać je do okrycia wrażliwych na mróz roślin lub całą taką choinkę złożyć gdzieś w kącie ogrodu, ona przerobi się na kompost. A jeśli nie mamy ogrodu, choinkę po świętach zanosimy w miejsce wyznaczone przez administratora nieruchomości. Niepotrzebne już cięte drzewka będą wykorzystane w procesie ciepłowniczym w instalacjach dostosowanych do spalania biomasy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

łóżka lewą nogą i potknąłem się o próg. Potem kot przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro stłukł. I to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, jak to chce, dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce, dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Pani widzi, niech co chce, dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce, dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Te klarnety to na pewno pomysł Henryka Warsa. Henryk Wars, oprócz tego, że był fenomenalnym kompozytorem, był świetnym pianistą i znakomitym aranżerem. Miał fantastycznego nosa do melodii. Był po prostu genialnym melodystą. Nie tak dawno, 29 grudnia, była 102 rocznica, przepraszam, 122 rocznica urodzin Henryka Warsa. Przypomniałem sobie moją wizytę na cmentarzu Hillside Memory Park w Los Angeles kilka lat temu. Stanąłem nad grobem Henryka Warsa i jego żony Elżbiety i jakoś bardzo się wzruszyłem tym spotkaniem, chociaż oczywiście oddałbym naprawdę wszystko, co mam, żeby tego Warsa spotkać i z nim chwilę pogadać. Oprócz tego, że był wielki, to jeszcze był podobno, no tak to wynika z różnych przekazów, że był po prostu świetnym gościem. Fantastycznie opowiadał, był dowcipny, miły, bardzo skromny Henio Wars. Proszę Państwa, urodzony w Warszawie w 1902 roku jako Henryk Warszowski, jako brat trzech sióstr w takiej mieszczańskiej, warszawskiej rodzinie. Całe rodzeństwo świetnie wykształcone, muzykujące, ale nie tylko. Opowiem Państwu o tym, przypomnę, bo opowiadam o tym co i raz w naszych audycjach. Proszę Państwa, oprócz tego wszystkiego, Henryk Wars, pionier jazzu. On sam o tym za chwilę najpiękniej opowie i nie mogę się doczekać tego fragmentu naszej audycji. Naprawdę polecam, nie znacie Państwo tego fragmentu, gwarantuję Wam. Ale zaczęliśmy od takiego foxtrota bardzo tanecznego i jazzowego, to teraz może jeszcze jeden świetny jazzowy, taneczny temacik w stylu Warsa. Florek, gdzie twój humorek? Thank you. gdzie twój humorek? Co z tobą, Florek? Tak ci posmutniał wesoły pysk. Jak człowiek gania bednie tu i tam, a wieczorem siedzi sam, to humorek przez okienko prysk. Gdzie twój humorek? Niedobrze, Florek. To nic, że brędza, to nic, że źle. Jak człowiek mętny, kwaśny w złym humorze, to mu przez to jeszcze gorzej, Florek. Uśmiechnij się. I tak właśnie grała orkiestra pod batutą Henryka Warsa. Jemu zawsze wszyscy biografowie i autorzy różnych fachowych opracowań czy przewodników poświęcają najwięcej. Jego dorobek był tak gigantyczny i jego pozycja była tak znamienita, że nie sposób nie poświęcić mu wielu stron kolejnych książek. Proszę Państwa, Henryk Wars był synem Józefa, inżyniera, oraz Sary z Lubelskich. Przez pierwszy okres życia mieszkał we Francji. W roku 1914 urodził się w Warszawie. Później wyjechali do Francji z całą rodziną i w 14 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej, wrócili do kraju. W Warszawie studiował na Wydziale Prawa. Wcześniej jeszcze brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i wstąpił na Wydział Prawa. Potem zapisał się na Akademię Sztuk Pięknych, bo bardzo był uzdolniony w tym kierunku. A potem został dostrzeżony przez maestro Emila Młynarskiego, który napisał mu odręczną rekomendację do Konserwatorium Warszawskiego. Powiedział: ty się nie zajmuj innymi rzeczami, ty po prostu kształć się, a będziesz wielki. Tylko przy okazji musisz zmienić nazwisko. Tak w telegraficznym skrócie Państwu mówię, jak to wyglądało. No i Wars trafił do Konserwatorium Warszawskiego w jego naprawdę wybitnym momencie, ponieważ w klasa fortepianu, do klasy fortepianu Henryka Melcera i do klasy kompozycji wielkiego, dziś niepamiętanego Romana Statkowskiego, który był naprawdę wielki i był wielkim pedagogiem i kompozytorem, i spod jego ręki wyszli Bronisław Kaper, Wiktor Young. Naprawdę wielcy. No i oczywiście dyrygenturę również studiował Henryk Wars pod okiem Emila Młynarskiego. Emil Młynarski prywatnie Warsa ubóstwiał podobno. Dyplom otrzymał Henryk Wars w 1925 roku i od 1927 roku zajął się zawodowo komponowaniem, w ogóle muzyką. działał od razu na wielu polach, związał się z wytwórnią płytową Syrena Rekord, która powierzyła mu funkcję dyrektora muzycznego, więc młody Henryk Wars, 25-26-letni, otrzymał taką intratną i bardzo, bardzo odpowiedzialną posadę. Tak się zaczęła jego fantastyczna kariera, która oczywiście wybuchła jak Etna z chwilą pojawienia się technologii dźwiękowej w kinie. No, a potem to już historia. Proszę Państwa, Wars po wojnie wylądował najpierw w Londynie na chwilę, a potem pojechał do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, no bo uważał, że to jest jedyne właściwe miejsce dla niego, jako dla kompozytora filmowego, za którego się uważał i którym był. Proszę Państwa, różnie mu na początku szło. Nie opowiem całej tej historii w jednym wejściu. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że to nagranie, które teraz usłyszycie, pochodzi z roku 1967. Wars tutaj ma lat, łatwo policzyć, 65 i zaczyna odnosić sukcesy komercyjne w Stanach Zjednoczonych. Jest rok 67. Udał się do redakcji Wolna Europa i zresztą nie raz i udzielił wywiadu. Posłuchajmy. Przed Państwem, kto wie, czy nie pierwszy raz na naszej antenie od wielu lat, a na pewno pierwszy raz w naszej audycji Salon Ulica Dancing, mówi maestro Henryk Wars. Sklep był pełen ludzi, zgiełk, jednakże jeden typ muzyki grany na płytach wówczas bardzo mnie zafascynował. Był to amerykański jazz, który był wówczas mi zupełnie obcy. Nie znałem ogromnych wartości tej muzyki, tego bogactwa synkopowania, tego bogactwa harmonicznego i orkiestralnego. Panna Lucia, która tam pracowała jako sklepowa, zapakowała mi 10 płyt. Oczywiście rezultatem tego był wspaniały plakat dla pana Templa, a dla mnie rezultat był nieco smutniejszy, bo mnie moja mama wyrzuciła z domu z tymi płytami. Niemniej o tej chwili już byłem zarażony tym i zacząłem próbować moich zdolności w kierunku jazzu. Ja słów nie pamiętam, ale naprawdę postaram się zaśpiewać to samą melodię, po mojemu. La pam bam da na na nim ba bam bam ba pa ba dum bo pene be be bum be be bum ba pam ba re da dum pam ba dum bo pam ba bum ba bum do do di do do di do tam da rim bam ba do pam me do bam bam bam do do le na na na di lam ba pam ba ba mam ba ba pam ba ne pam pa pa pa pa de ne ta pa pa de du du de du bo pam be dem bo bom be du be dum bo bom bo be dum bom bam bam bam be be dum bo bam bam bam ba de dum ba bam bam bam be bum ba. Przychodzi premiera i teraz ten mój słynny New York Times jest klapą. Klapą w teatrze, klapą sprzedaży nut, klapą sprzedaży płyt. Ale już znałem Własta, już znałem Gebetnera, już znałem wartość utworu. Od tej pory poszło już łatwo. Otworzyli Teatr Morskie Oko i w pierwszym programie był mój prawdziwy pierwszy przebój. To było Zatańczmy Tango. Może do mnie moja jedyna wytchniona. Zatańczmy tango, za zapręćmy tango, na szyję mocno mi zarzuć ramiona. Zapomnieć pragnę o życiu złem, nie trzeba smucić się i płakać, mój maleńki. Zapęćmy tango, zapęćmy tango, jak mocne wino, tak upoją się te dźwięki. I wszystko będzie rozkosznym snem. Na gliniach tuman wino się zamroczy, w marzeniu słodkiem pęknie senne oczy. I chętniesz dobry świat jest uroczy. Szczęśliwy jestem, tak blisko cię mam. A gdy ostatnia szklanka będzie pusta, na czoło swe gorące złożę usta. I dwoje rąk powinie cię jak pusta, a zaraz ktoś tam znów zadzwa nam. Mów do mnie, moja jedyna wyśniona. Zatańczmy tango, zatańczmy tango, na szyję mocno mi zarzuć ramiona. Zapomnieć pragnę o życiu złem, nie trzeba smucić się i płakać, mój maleńki. Zatańczmy tango, zatańczmy tango, jak mocne wino, tak upoją się te dźwięki. I wszystko będzie rozkosznym snem. Mów do mnie, moja jedyna wyśniona. Zatańczmy tango, zatańczmy tango, na szyję mocno mi zarzuć ramiona. Zapomnieć pragnę o życiu złem, nie trzeba smucić się i płakać, mój maleńki. Zatańczmy tango, zatańczmy tango, jak mocne wino, tak upoją cię te dźwięki. I wszystko będzie rozkosznym snem. Miałem dużo pomocy ze strony niektórych aktorów, w szczególności Eugeniusza Boda, który był moim osobistym przyjacielem i który potrafił usiąść przy fortepianie i po prostu pompować we mnie natchnienie. Przypominam sobie dokładnie, to było, gdy po przeczytaniu scenariusza filmu Piętro Wyżej doszedłem do miejsca, gdzie Bodo jako speaker radiowy miał zapowiedzieć program na następny dzień. Halo, halo, nadajemy program na dzień jutrzejszy. Godzina 6, gimnastyka poranna. Godzina 6:30, audycja żołnierska. Godzina 7 i w tym miejscu, według scenariusza, on sobie przypomniał, że się umówił na 9 ze swoją ukochaną. Wyczułem, że to jest idealne miejsce na rozpoczęcie piosenki. Niesłychaną przyjemność mi sprawiło ostatnio, gdy słyszałem przysłane mi nowe nagrania starych moich utworów w nowej interpretacji. Mam na myśli takie piosenki jak Zakochany złodziej, Umówiłem się na 9, Zimny drań, które kiedyś były śpiewane przez Dymszę, Bodo i innych, a obecnie słyszałem to w interpretacji Foga, Kurtycza, Przybylskiej i doskonałych zespołów instrumentalnych. Muszę im wszystkim serdecznie pogratulować. Dość często mi się zdarza przebywać w towarzystwie tutejszej Polonii i proszą wówczas mnie o granie starych utworów. I oczywiście największym powodzeniem cieszą się stare, dawne, sentymentalne utwory jak Umówiłem się na 9 i utwory o charakterze lwowskim jak Tylko we Lwowie z filmu Będzie lepiej. Piosenki te zawsze wywołują ten sam efekt. Łzy i burze oklasków. Prawdziwy, głęboki sentyment. I można by słuchać pana Henia do nocy. Po prostu coś niesamowitego. Mówił Henryk Wars i wspomina tutaj te ukochane piosenki. Zatem, proszę państwa, umówiłem się z nią na 9:00. W filmie oczywiście Eugeniusz Bodo, przyjaciel Warsa, to już wiemy. A mam dla państwa rarytasik, bo piosenka była nagrywana dla kilku wytwórni. To jest nagranie zrobione dla wytwórni Odeon, konkurencyjnej dla Syreny. I Jerzy Gerd był szefem muzycznym tej wytwórni i dyrygentem. A głosem firmowym był Albert Harris. I on też zarejestrował tę piosenkę. Halo, halo. Podajemy program na dzień jutrzejszy. Godzina 6:00. Gimnastyka, 6:30, audycja żołnierska. Godzina 7:04, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. Czy ta płyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Ten czas powoli leci, 1:50, 2:30, do 9:00 jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiet. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Proszę państwa, ulubionym powiedzeniem Henryka Warsa było potoczne dziś zupełnie okej. I historyjka jest taka, że ten numer napisany do filmu Czy Lucyna to dziewczyna w 1934 roku w ogóle zafunkcjonował w tym filmie jakby z życia wzięte to było, można powiedzieć, bo Henryk Wars, pan Henio, mówił bardzo często okej, okej. Tak właśnie mówił. No i tutaj mamy piosenkę okej, ale zaraz, chwileczkę, czy ja dobrze patrzę? Tak, okej. I proszę państwa, słowa napisali Konrad Tom i Emanuel Schlechter. Oni byli scenarzystami tego filmu Czy Lucyna to dziewczyna? Muzykę. Oczywiście Henryk Wars. No i mam dla państwa wykonanie. Oczywiście Eugeniusza Bodo. Muzyka. kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest bez was. Szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad siebie. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Henryk Wars mówi w Radiu Wolna Europa, że spośród tych utworów środowiska polonijne, spośród tych jego utworów środowiska polonijne zawsze najbardziej przywoływały te największe szlagiery filmowe i te piosenki o charakterze lwowskim. No i oczywiście Henryk Wars w filmie Włóczęgi wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Już było prawie 10 lat w filmie dźwiękowym. Jego pozycja była naprawdę jakaś taka galaktyczna, bym powiedział, w tamtym okresie. Słowa napisał Emanuel Schlechter. Schlechter również pisał scenariusz do tego filmu, wielkiego hitu kinowego, oczywiście z Wajdą i Fogelfangerem, czyli Szczepkiem i Tonkiem. Włóczęgi, 39 rok, tylko we Lwowie, a ja mam dla Państwa ciekawą wersję, bo dla wytwórni Syrena Rekord piosenkę tę nagrał Mieczysław Fog. Posłuchajmy. Niech inni jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Widnia, Paryża, Londynu. A ja się z Lwowa nie ruszę za próg, za skarby taskasz mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie. Gdzie śpiewem cię tulo i budzą ze snu, tylko we Lwowie. I bogacz i dziad tu są za pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutkie ten gród jak sok czekolada i mniód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów tylko we Lwowie. Bo szkoda gadania, bo co chcesz to mów, nie ma jak Lwów. Możliwe, że dużo ładniejszych jest miast, lecz Lwów to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać tak gdzieś ja bym mógł, ta mamciu, ta skaż mnie wóz. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewem cię tulo i budzą ze snu. Tylko we Lwowie i bogacz i dziad, tu soza pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok czekolada i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie, bo szkoda gadania, bo co chcesz to mów, nie ma jak Lwów. Mieczysław Fok śpiewał. Proszę Państwa, Henryk Wars w początkach roku 1940 znalazł się we Lwowie z wiadomych powodów. Musiał uciekać z zajętej przez hitlerowców stolicy swojej ukochanej. Zresztą uciekł z całą grupą wyjątkowych artystów i sekundę po tym, jak znaleźli się we Lwowie, założyli, a w zasadzie no, Henryk Wars stworzył 21-osobową orkiestrę, której solistami byli Eugeniusz Bodo, Adam Aston, Albert Harris, Gwidon Borucki, Stefan Bob, Renata Bogdańska i inni, czyli po prostu All Stars, można tak powiedzieć. Ten zespół nazywał się TA Jazz i można też to czytać Tea Jazz, czyli herbaciany jazz, ale nie, to nie o to chodzi. To chodzi o TA Jazz, czyli teatralny jazz. Tak to sobie wymyślili. Do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej Henryk Wars jeździł po wschodnich, że tak powiem, terenach i również w Moskwie nagrywał płyty, w republikach radzieckich dawała ta orkiestra koncerty, ponieważ ta orkiestra po prostu była bardzo wyjątkową orkiestrą, złożoną z najlepszych wówczas instrumentalistów również, a soliści śpiewali w tamtym okresie po rosyjsku, co jest ciekawe. Oczywiście są te wersje. Eugeniusz Bodo, Bogdańska, Harris śpiewają największe szlagiery i tylko we Lwowie i całą masę innych po rosyjsku po prostu. I to oni zdobyli naprawdę wielką, wielką popularność. Później rok 41, czerwiec, Hitler napada na Związek Radziecki, wszystko się zmienia, formuje się Polska Armia na Wschodzie, a później oficjalnie Polskie Siły Zbrojne na Wschodzie i Henryk Wars, żołnierz i cała reszta tych ludzi z jednego pokolenia, żołnierzy I wojny światowej, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, legionistów, etc., etc., przyodziewają znowu mundury i wstępują do armii polskiej, żeby wyjść pod skrzydłami generała Andersa, żeby wyjść z Rosji. Udali się w wielką drogę. Tak się zaczął długi, długi, żmudny, ale też w jakimś sensie piękny okres w życiu Henryka Warsa i jego przyjaciół i personelu artystycznego. Powstała polska czołówka oraz Polish Parade, czyli polska parada pod kierownictwem Feliksa Konarskiego Refrena. To jest cała historia, można by o tym nakręcić film, jakiś taki epicki, trzygodzinny. Proszę Państwa, zatem teraz może jeszcze, ponieważ zatrzymaliśmy się chwilkę na tym Lwowie, to teraz jeszcze Eugeniusz Bodo, którego ostatni okres życia również jakby no był we Lwowie, ponieważ Bodo, tak jak powiedziałem, znalazł się w tej całej grupie, wylądował we Lwowie, występował tam. No i dalszą jego historię znamy. Bodo miał paszport szwajcarski i bardzo liczył na to, że ten paszport da mu bezpieczeństwo. Szwajcaria była, jak wiadomo, krajem neutralnym. To się nie udało. Bolszewicy wykończyli Eugeniusza Bodo, NKWD. Smutna historia. Bodo, wielki przyjaciel Henryka Warsa, no i tutaj fantastyczny, jazzowy standard wszechczasów, można powiedzieć. Kolejna kompozycja Henryka Warsa. Rozumiem uśmiech twój, królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę. Wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie tyle miłości znajdziesz w sercu me, znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie i niestety wiem, że giną. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Proszę Państwa, na przełomie lat 20. i 30. Henryk Wars związał się z dużą komercyjną instytucją rozrywkową, jaką był Wielki Teatr Morskie Oko, prowadzony przez Andrzeja Własta. Morskie Oko chciał konkurować z kabaretem Qui pro quo. Kabaret Qui pro quo już w zasadzie kończył swoją działalność i tak trochę na zakładkę te miejsca działały. Oczywiście Morskie Oko miało zupełnie inny charakter. Nie był to kabaret stricte literacki, a raczej rewia z wielkimi realizacjami. No i do tej rewii Henryk Wars, dla tej rewii Henryk Wars napisał całą masę piosenek, zatem nie pisał tylko do filmu. I w tamtym okresie dla Morskiego Oka stworzył pierwszy taki chór, no konkurencyjny trochę do chóru Dana, który funkcjonował w teatrze Qui Pro Quo, Jazz Singers, a potem chór Warsa. I chór Warsa działał od roku 1930 do 1933 i no, oczywiście pod kierownictwem Henryka Warsa. W chórze Warsa występowali obok siebie dwaj słynni śpiewacy, którzy w latach 30. później nagrywali tak dużo, najwięcej w zasadzie. Czyli Tadeusz Faliszewski i Adam Aston. Zatem mam nagranie chóru Warsa. Posłuchajmy. Mów coś, mów coś, błagam cię, mów coś, ozwij się. Jedno słowo, słuchaj dźwięk, żeby iść, ej, zrobić to, co ja chcę. Mów coś, prędzej no, mów coś, tamto to. O pogodzie, młodzie lub, kiedy weźmiemy już ślub. Taki gwór, kilka wzór, mógłby do mnie rzec. Pa, pa, pa, da. Jak na złość, wilczy gość. To się można wściec. Pana, pana, mów coś, proszę mów coś, milczy znów. Nie wytrzymam, opuść masz, jeżeli żyć jeszcze masz. Juliu, Juliu, Juliu, ty tu. Mam Malta i nawet całkiem niczego. Bardzo miły, każda prosi już chce go. Ale taka jego wada, że on siada, nic nie gada, ta ludzka mowa całkiem obca mu jest. Mów coś, błagam cię, mów coś, ozwij się. Jedno słowo, słuchaj, żeby iść, pej, zrobisz to, co ja chcę. Mów coś, prędzej no, mów coś, tam do to. O pogodzie, młodzie lub, kiedy weźmiemy już ślub, po taki gór, ten gór. Mógłby do mnie rzec, lecz milczy na złość. Na złość można, można ciec. Mów coś, proszę mów coś, milczy znów. Nie wytrzymam, odpuść was, jeżeli nie żyjcie się masz. Ba-da-da-da-da-dum. Mów coś, błagam cię. Mów coś, ozwij się. Jedno słowo, słuchaj, żeby iść, peń, zrobisz to, co ja chcę. Mów coś, prędzej no. Mów coś, tamto i to. O pogodzie, modzie lub, kiedy weźmiemy już ślub. Po takich chór pożyczę młody kilka wzór. Ma da da dna dna da. Tymczasem jak na coś milczy gość. Ma da da ładna da. Mów coś, proszę mów. Przed przerwą na newsy i reklamy zdążymy zaprezentować jeszcze jeden utwór, jeden naprawdę z moich najukochańszych, najdroższych mi utworów Henryka Warsa. To jest z 1933 roku Wars do rewii właśnie w Morskim Oku. Rewia Warszawy. Słowa Aleksander Jellin, utwór nagrany dla wytwórni oczywiście Syrena Rekord. Zapraszam Państwa na drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing. Jeszcze więcej Warsa w drugiej godzinie. Do usłyszenia. Thank you.